राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सबके लिए अवश्य अपना कल्याण करना है। संत महात्माओं ने ऐसी बात कही है, मैंने सुनी है, ये मनुष्य शरीर भगवान कृपा कर देते हैं, कृपा करके ये मनुष्य दे रहे हैं, तो कृपा करिए मनुष्य दे रही, तात्पर्य क्या हुआ? भारी आए सब देख देख करके मनुष्य दिया जाए, वो तो भारी आए हुए है, इसमें कृपा की बात नहीं है, इसमें कृपा की बात है, भारी सब दिया नहीं, भगवान 84 लाख पूरी करके नहीं, बीच में भी कृपा करके मनुष्य देंगे, यह दान कर दे, जीव का उद्धार करने के लिए भगवान कब करी करुणा अंदर दे करुणा नहीं और दी इस बिन हेतु में दो है, दो बात है, कब करुणा कृपा करके और बिना हेतु इसका उद्धार करने के लिए मनुष्य देते हैं, तो दो कृपा है, ऐसा मनुष्य बीच में नहीं देते, ये ज्यादा है, तो मनुष्य को अपना कल्याण करना चाहिए, अपना कल्याण करने के लिए ही मैं ये 10वें अध्याय की बात कहता हूँ, 10वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, ये बहुत विलक्षण है, किस विषय को लेकर के क्या कहा है, वास्तव में तो भगवान जाने, हम तो उन्हीं बात कहते हैं जिससे हमारी बुद्धि भाई है, तो गीता का तात्पर्य कहने का अर्थ क्या हुआ कि अपनी बुद्धि का परिचय देना, गीता नाते किसी से होगा, गीता का पूरा अर्थ कोई कहीं नहीं होता, जब हरि आनंद हरि कथा आनंद भगवान आनंद है तो भाव में ज्ञान आता है, मनुष्य से भी भावों का अंत सिद्धि नहीं आता, ऐसी कई कथा आई है, तो भावों का अंत नहीं आता तो भगवान का उद्धार करने के लिए मनुष्य भी आए, मनुष्य के बीच में अर्जुन का यह बुद्ध की बात नहीं पूछते हैं कि मेरा युद्ध में विजय होगी पराजय होगी, ये बात नहीं, अर्जुन के बिल्कुल भीतर में अपने उद्धार की बात ही निश्चित रूप में, यह श्रेय शायद निश्चित हम यह श्रेय एतिम श्रेयो यद 3 बार श्रेय की बात गई, तो तात्पर्य है अर्जुन कल्याण चाहते हैं, तो तो मेरा भी जो दशाध्याय का कहना है इसमें मनुष्य का कल्याण हो जाए। उसमें सार बात क्या है कि सब भगवान का स्वरूप है, ये सब सर्व चेतन सावर जंगम जीव अनिर्जीव पहाड़ संसद हरे शरीरम कितने हरे शरीर भगवान का शरीर ये आप मान लो क्योंकि अद्योतार पुरुष परस्य अद्योतार आदि अवतार ही भगवान है आदि अवतार है एकाकी धन होते इस बात से उतार दिया। जैसे राम कृष्ण आदि अवतार है ऐसे ये संसार भगवान का साक्षात अवतार है। ये बात ठीक अपने हृदय में बैठा ले इसलिए ये दशमाध्याय चलता है। अब विभूतियां पूछी है विभूतियां तो विभूतियां पूछना क्या था तुम्हें कैसु कैसु भावे से संतोष भगवान माया कंकर माया मैं आपका चिंतन करूं तुम्हें भाव भगवान बताते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो कहां कहां चिंतन करो तो मुझे बताती है। अंत में समय कर दिया तेरे को बहुत जानने से क्या मतलब है मेरे किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां और अनंत सृष्टियां मेरी किसी एक अंश में वो मैं तेरे सामने बैठा हूँ तेरे को बोलना क्या की तेरे बहुत जानने से क्या मतलब है। तो ये सब भगवान ही है ये बात आप कृपा करके बैठा समझ में आवे तो बहुत बड़ी बात न समझ आओ घर से है तो बात ऐसी हमारी समझ की कमी है परमात्मा को कोई संदेह नहीं सब परमात्मा जो कुछ अच्छा मंदा आपको दी गए तो सुन कुछ तो विभूतियों ग्रहण का तात्पर्य है विभूतियों ग्रहण का तात्पर्य है तुम्हारा जहां जहां मन जाए जिसमें मन जाए वो भगवान है जहां जहां मन जाए भोगों में जाए तो भोग नहीं है ये भगवान है। रुपया में मन जाए रुपये नहीं है भगवान है। जहां तुम्हारा मन ठीक चले वहां तुम भगवान को ही देखो सब जगह भगवान देखो यही सब बात है सब गए बढ़िया बात है इस बात को लेकर ये कहा। तो ये पूरी गीता इसी वास्ते है पूरी की पूरी एकदम ठीक तरह से इसको लेकर निहाल जो आप तो आज 19वां श्लोक चलता है श्री भगवान वाच अंधते कथे श्यामे दिव्या याद भूत प्राधान्य में मेरे विचार अंत में यही कहा आलंगा कहते हैं नाचन तो बिस्तर में अंत में अध्याय के पूरे 40 श्लोक में जितना मैंने जो कहा वो अनंत है मैं पूरी कह नहीं सकता अपार है आनंद है आनंद है ये बात 40 श्लोक में कहे भगवान जो यहाँ आनंद में कहते नाचन सुन नाम तो उसने निर्भया नाम विभूति नाम पदंत पर इस उद्देश्य से प्रयोग तो ही विस्तार हो गए इस उद्देश्य मेरी पिता पर जो जान तो नहीं है ये उपक्रम है मुख्य कहता है अपने दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा क्योंकि गुरुशेष मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियों के अनंत नहीं है भगवान अनंत है तो विभूतियों का अनंत है इस प्रकार भगवान की संपूर्ण बुद्धियों को न तो कोई कह सकता है न सुन सकता है। अगर कोई कह रहे सुन रहे तो आनंद कर रहे। इसलिए भगवान यहाँ और अध्याय के अंत में भी रहते हैं। यही बात समझ हम आत्मा गुना करके सर्वभूत और सर्वदा हम आदि समझते नमस्ते सुनो जीतने वाला जो संपूर्ण प्राणियों आदि मध्य अंत में ही हूँ। सब के आदि में मैं ही हूँ, मध्य में मैं ही हूँ, अंत में मैं हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ सब कुछ। अच्छा मंदार बदार बुरा गया तेरा मन जहाँ जाए उसको तुम भोग मत समझो, अपने सुख के लिए ये बात मत समझो। भगवान है इसको पाए, ये भोग और संग्रह संग्रह में रुपये अच्छे लगते हैं, रुपये भगवान है, रुपये नहीं है भगवान है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, तो मेरे चिंतन भगवान का ही होता है और होता ही नहीं। शेर तत्व जाने चौथे भाग में सब कहा, एकांत बैठे हो जो चिंतन हो वो भगवान का है। ऐ भगवान ही मेरे चिंतन में आते हैं, मैं जो चिंतन कर दूं धन्यवाद। मेरा मन भगवान में ही जाता है, अरे भगवान का स्वरूप जो चित्त में आ जाए भगवान का स्वरूप। ये खास बात है, तो तुझे छोटे भाग में गया वही बात अब कहते हैं। तो ऐसे हमेशा संपूर्ण प्राणी हमें आदि मध्यांत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान ही है। तो आपको जहां मन खींचे कि मन खींचता हमारा, हम चाहते हैं भगवान को, मन खींचा रुपया में तो रुपया रूप भगवान मेरा खींचा जुआ खेलने तो जुआ रूप भगवान। अच्छा मंदा कहीं भी आपका मन जाए जो मन जाए वो भगवान है, अरे भगवान ही मेरे मन में आते हैं। मेरा मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही चिंतन आता है। जो आवे सो भगवान और मेरे चिंतन सो भगवान, भगवान ही सिवाय है ही नहीं। ये दृढ़ता से है कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है, ये समग्रता की बात सातवें अध्याय में कही है। भगवान की परा प्रकृति है, अंतर्गना परा प्रकृति है, समग्र भगवान है श्री कृष्ण। समग्र समग्र समग्र ज्ञान से सगुण निर्गुण साकार निरकार दो बुद्धि चतुर्बुद्धि और सहस्र बुद्धि सब भगवान है सभी। तो ये भगवान के सगुण रूप में आती है, निर्गुण रूप अगर भर माना तो यावान या सांस में आने नहीं आवेगी। निर्गुण के अंतर्गत तो निर्गुण ही होता है और सगुण के उत्तर समग्र समग्र सब भगवान है सब भगवान। ये धार्मिक है कृष्ण भगवान समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा और अंतर करना परा है, स्वयं वो तो परा भक्ति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति है। परा अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। तो भगवत संसार ये दृढ़ता से बचा लो तात्पर्य है। आदित्यनामा विष्णु जो शिव मरे चेर बढ़ता मत से नक्षत्र वेदाराम साम वेदों आदित्य के पुत्र में विष्णु बावन महाराज है प्रकाश मां छोरे रूप में हूँ मैं भरतों का तेज और नक्षत्रों का आदित्य चंद्रमा में हूँ यह सब एक श्लोक श्लोक श्लोक ये तो अब जाकर आप पढ़ लेना हुआ है सब मैं हूँ सब मैं हूँ ये मुख्य मुख्य बात है ऐसे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान में आम आदि से मध्य से भूतान मान देव चार अपनी विभूति बताई अब यहाँ शरण आम आदि अंतर मध्य वर्दना ये समस्त रूप से अपनी विभूति बताते हैं तात्पर्य है कि दृष्टि अथवा समस्ति रूप में जो कुछ जीवित है सुनने चिंतन करने में आता है सब उन भगवान ही है 33 में यही अपना 34-35 अब 37 में की व्याख्या 37वें श्लोक की व्याख्या है यूतम चलयतामस्तम चलयतामस्तु पीछे अब ऐसे बढ़े पूर्व पक्ष भगवान ने जुए को अपना विभूति बताया फिर युवा खेलने में क्या दोष है यदि भगवान नहीं है तो साधन से भगवान ही है तो साधन ने सिद्धियों किया यदि किसी ग्रंथ में किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो जाए तो उस मनुष्य उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करेंगे उसमें वक्ता के उद्देश्य लक्ष्य और आशय को समझने के लिए शंका की निवृत्ति हो जाएगी यहाँ शास्त्र विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है प्रत्युत भगवान के विभूतियों का प्रसंग चल रहा है मैं आपका खिल के कहाँ कहाँ करूँ थे सर तो जुए में निषेध वो भी मैं ही हूँ तुम्हारे उदाहरण थे जैसे मैं हूँ जैसे सिंह रामायण सर मृत्यु सर्वस्ता हूँ सब कारण मौत में हूँ जानकर मर जाए ये बदल सो तुम्हारा मन डर लगे मौत है मौत भगवान डर गया भगवान है आत्मज्ञान प्रश्न के अनुसार भगवान विभूतियों के रूप में अपने चंद्र की बात बता रहे हैं भगवान ने तो सिंह हो मृत्यु को मेरे को बताया है इसका अर्थ नहीं है कि मतलब सेवन करे कृष्ण वर्ष में उसे आगे विभूतियों का बंद है श्लोकों का यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तथा मर्दनः जितने भूत है वो सब बीज में हो यह 39 श्लोक न तो बिना समय भूतम सरा सरासर मेरे बिना कोई नहीं है सब मैं हूँ ये 39 अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल घर में मैं बीज में ही हूँ वो भी नहीं क्योंकि चर अचर कोई प्राणी नहीं है मेरे बिना हुआ था चर अचर सब उसमें बिना मतलब मेरे में कोई है ही नहीं मैं ही अनेक रूप में हूँ संसार में अभ्यक्ष हूँ संसार में जो कुछ मेरी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य फंस जाता है जिससे उसका पतन हो जाता है इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं किस किसी विशेषता से देख कर आकर्षित होता हो वो उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो विशेषता कर भगवान भी मैं अंशु परमात्मा का ऐसा आत्मा को चाहता हूँ तो भगवान जिस विशेषता को देखते वो विशेषता मैं ही हूँ, संसार ही नहीं है वो। संसार फंस जाओ जन्म जाओ वो आकर्षण मेरा ही है, मेरा ही है। वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो, यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है यह विशेषता। इस परिवर्तन से जन दासवान संसार ही नहीं है और भगवान से ही भगवान की है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति में न होकर मेरे में ही होगा, जैसे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाए। जाओ मैं तुम्हारे बस तुम्हारे कर लोग होता कुटुंब आकर मो होता है वो, ये भगवान है, कुटुंब भगवान है, रिया भगवान है, शब्द श्रेष्ठ भगवान है। जहां मान जाए ये सावधानी रखोगे, मैं भगवान को चाहता हूँ तो मेरा भगवान वही मान जाता है। दिनों बाद लगी वो बात याद, 84 लाख योनियां तथा उनके सिवाय देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस पूतना बाल ग्रह आदि जितने भी योनियां है उन सब में मूल कारण भगवान है। क्यों भगवान से ही पड़े, ऐसे सातुरा भगवान से ही होते हैं, तो भगवान ही है, भगवान ही है। तुम अपने लोभ और मोह करो तो फट जाओ संसार में, लोभ मोह न करके प्रेम करो भगवान का है। पूतना कोई योनी है क्या? पूतना पूतना कोई शरीर विशेष होता है? हाँ पूतना ग्रह होता है, बाल ग्रह में कई चीजें पूतना भी ग्रह होता है, बाल ग्रह बाल ग्रह आदि कितने योनियां है उन सब मूल में कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांड नाम है, अनंत जीव है, उन सबका बीज एक ही हो। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, अन्य अनाज नहीं पैदा होते, सबके बीज भगवान अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उसे एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव पैदा हो। अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जीव हूँ कोई अंत ही नहीं है, सबका बीज मैं हूँ, सब मेरे शब्द बन सकते, मैं ही मैं हूँ सब। उस एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार से जीव पैदा होने पर भी उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, भगवान में कोई बीज नहीं आती, वह झोंका त्यों रहता, क्योंकि वह बीज अभ्य है और साथ में है। साथ में दर्शन सब मैं ही हूँ, नाम तो दिव्या नाम विभूति नाम परम तप, ये सारी सुना गया, मेरी विभूतियां तो नहीं है, परम तप अर्जुन मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार रहा है वह केवल सबसे मात्र बहुत थोड़ा नम्र होता है, ऐसी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अब अभी सारे सारी व्याख्या सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत प्रसाद आदि जो कुछ भी है सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। ये समग्र रूप भगवान का, राक्षस भी ब्रह्म राक्षस भी भगवान का रूप है, संसार रूप से भगवान ही प्रेरित हो गए, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां है, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही भगवान की विभूतियां, सत सच्चा हमारा सत असत्य मैं शरीर मैं अशरीर मैं मेरे सिवाय कुछ ही थी एक तरह तिल जीती चीज भी सिवाय नहीं मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ प्रभु मैं ही मैं हूँ इसी भाव को लेकर मैंने एक साथ इसमें जागृत की मैं ही मैं हूँ क्यों नहीं मैं तुम जहां कहीं मन जाए वहां हो समझ है अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं उनका ऐश्वर्य है तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है सब सच्चा हम अर्जुन अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह भास्कर भगवान का ही आकर्षण है भोग नहीं है पदार्थ है भगवान परंतु भोग बुद्धि से कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में प्रणत होकर काम आसक्ति मोह में बनी हो जाता है संसार में मानने वाला हो जाता है। अब पूर्व पक्ष कहता है कि जब सब भगवान ही है तो फिर विभूति बनने का क्या प्रयोजन सब भगवान ही है तो विभूति क्यों कही सब भगवान ही है इतना ही काफी है तो उत्तर देते हैं उत्तर पक्ष अर्जुन का प्रश्न यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ कहाँ कहाँ यद्यपि सर यद्यपि सब कुछ भगवान ही है तभी मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना उसका चिंतन करना जहां तो मन जाए मेरा मन गया तो वो भगवान है गंदी में गया अच्छे में गया मेरा मन गया भगवान गया तो मैं भगवान का ही हूँ अरे भगवान के बदलने मेरा उद्देश्य है तो भगवान का ही स्वरूप है मैं जो चिंतन भगवान का चाहता हूँ वैसे भगवान है अरे भगवान ही रूप से आए कारण के मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः बन जाता है इसलिए भगवान ने अपने मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान इतनी देनी चाहिए कहीं राग द्वेष नहीं भगवान जो याद है भगवान ये भगवान है याद विभूति मत सकते उसकी विभूति होते जो थोड़ा सा उसको जो ऐश्वर्य उसको भाई युद्ध बड़े होते इकतालीस प्राण पदार्थ सब मेरे ही तेज जो सामर्थ्य है हंसे तो सब मेरे संसार की सत्ता महत्ता और सम्मति सत्ता महत्ता सब मन मनुष्य बोलने वाला है इसलिए पहले गई गई विभूतियों के सिवाय भी साधु को सोता है जिस किसी में आकर्षण दिखता हो वहाँ वहाँ वह भगवान की विशेषता देखे उससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी उस अंतकरण में भगवान की सत्ता महत्ता समझ मनुष्य में जो भी विशेषता आती है उसे भगवान से आती है अगर भगवान है विशेषता न हो तो मनुष्य में कैसे आएगी जो बस अंश में नहीं है तो अंश में कैसे आएगी जो विशेषता बीज में नहीं है वो वृक्ष में कैसे आएगी अरे भगवान कभी कवि शक्ति कभी भी आती है उनकी भक्ति तो भक्त में आती है उनकी लेखन शक्ति लेखन में आती है उनकी दात्र शक्ति दाता में आती है उनकी मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले उनके तरफ दृष्टि जाने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है ज्ञान मेरा है प्रेम मेरा है यह देने वाला ये देने वाला भी विशेषता है भगवान ने जो तो दिया वो अपना ही मानता है देने वाले की तरफ दृष्टि नहीं हो जाती चीज को अपना माने अरे ये अपना नहीं है तो मिट जाएगा, देने वाला अपना है।